Minutę temu minęła godzina trzecia. W dalszym ciągu słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, w nim audycji Trzecia Strona Księżyca. Pora na zapowiadane uprzednio spotkanie z muzyką grupy The Mission. Hi, this is Wayne Hussey from The Mission and you're listening to Third Side of the Moon. Firmową odpowiedzią na pytanie, jak nas sklasyfikować, zawsze było, że jesteśmy gdzieś pomiędzy Led Zeppelin U2 i The Cure. Ale nie sądzę, żeby to było wciąż aktualne. Nie wiem, jak nas zaszufladkować, ale naprawdę uważam, że jesteśmy narodowym skarbem. Jesteśmy unikatowi wśród brytyjskich zespołów. Te słowa Wayne'a Hasseya nie bardzo świadczą o jego skromności. Zresztą od początku swojej muzycznej kariery uważany był przez wielu za kabotyna. Nie przeszkodziło to jednak, a nawet trochę pomogło zespołowi w zyskaniu sporej grupy fanów w latach 80. Niektórzy podążają wiernie za zespołem do dziś. 7 i 8 kwietnia The Mission wystąpią w warszawskiej Progresji w ramach trasy The United European Party Tour. Przed koncertami misjonarzy jako support wystąpi baśnia wraz z zespołem. Dzisiejszej nocy skupimy się na nieco mniej rozpopularyzowanych nagraniach The Mission UK. Across the waves, across the water, reaching out for you, hands across. Hasej to zagorzały fan piłkarskiej drużyny Liverpoolu. Hymn Liverpoolu You Will Never Walk Alone to nagranie napisane w 1945 roku przez Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina na potrzeby dwóch kluczowych momentów musicalu Carousel. Piosenka wykonywana była przez wielu artystów, m.in. Elvisa Presleya, Roya Orbisona, Franka Sinatry czy Ninę Simone. We wczesnych latach 60. nagranie to wypłynęło znowu za sprawą lokalnej grupy w Liverpoolu Jerry and the Pacemakers i wtedy fani Liverpoolu przyjęli to nagranie jako swój hymn. My wysłuchamy teraz dwóch hymnów Mission pochodzących z najbardziej płodnego okresu grupy, związanego z sesją albumu Carved in Sand. Zespół zarejestrował wtedy w studio materiał, który mógłby wypełnić kilka albumów. Był więc problem z wyborem tych, które znajdą się na płycie. Postanowili, że pozwolą fanom zadecydować. Wybrali się w górzysty region północnej Szkocji wraz z grupą 101 fanów, którzy zakupili bilety na trasę po małych salach szkockich Highlands, gdzie nieraz instalowali sprzęt, mijając się dosłownie z uczestnikami uprzednio odbywających się tam kiermaszy staroci. Wspólne przeprawy promowe z fanami, a w zasadzie każda minuta trasy spędzona razem z fanami, których oczywiście ochrzczono mianem 101 Dalmatyńczyków, przesądziło o setliście albumu Carved in Sand. Wysłuchamy najpierw Grapes of Wrath, Grona Gniewu, a zaraz potem Kingdom Come. rats, cry me wolf, shedding skin upon your lips. I pray for the love of madness. Takes the grip, and we close our eyes to forgive and forget, and we close our eyes to forgive and forget. Rok 1990 był najbardziej wyczerpującym w karierze zespołu The Mission, a to za sprawą dużego sukcesu komercyjnego albumu Curved in Sand. Zwieńczeniem roku był jeden z najbardziej szalonych koncertów zespołu. Odbył się w Londynie w Brixton Academy tuż przed gwiazdką 1990 roku. Bisy zespołu wyzwoliły prawdziwe szaleństwo wśród fanów i trwały ponad godzinę. Jess Webb, technik zespołu, zaśpiewał In Between Days The Cure po raz ostatni. Sling po raz ostatni zagrał z zespołem Mama We Are All Crazy Now. Miałem okazję być na tym koncercie i mogę potwierdzić, że był to jeden z najbardziej żywiołowych występów, jakie widziałem w życiu. Wkrótce potem Wayne rozstał się ze swoją partnerką Cheryl. Sling odszedł z zespołu i na początku roku 1991 było wiadomo, że The Mission w kształcie znanym do tej pory przestali istnieć. Hasey planował rozwiązać zespół i dołączyć do grupy All About Eve. Ostatecznie jednak Hasey porzucił luksusowe londyńskie studia i postanowił eksperymentować. Nie chciał nikim zastępować Simona Hinklera. To ten właśnie nosi przydomek Sling. Osiadł na odludziu w Wembley Barn, w jednym z najrzadziej zaludnionych hrabstw Anglii, Herefordshire. Tam też powstał popowy album Mask. Mission jako zespół przychodzili zmiany personalne i to niekiedy w wyjątkowo niesprzyjających okolicznościach. Najpierw w kwietniu 1990 roku w środku trasy po Ameryce Północnej stracili Simona Hinklera, a 12 lat później w kwietniu 2002 roku w środku trasy po Ameryce Południowej bilet powrotny do domu kupił sobie Craig Adams. Adams odszedł z zespołu o 11 w nocy, a samolot do Buenos Aires był następnego dnia o 7 rano. Hasey zdecydował się polecieć samodzielnie do Argentyny i zaproponować promotorowi odwołanie koncertów lub zamianę na solowe występy akustyczne, uwzględniając jednak dwa założenia: możliwość zwrotu pieniędzy za bilety i duże oznaczenia przed salami koncertowymi informujące, że to nie koncert zespołu, a solowy występ akustyczny. Promotorzy zgodzili się na opcję solowych występów. Okazało się, że Hasey poradził sobie z publicznością i otworzyło to przed nim nowe terytorium związane z działalnością solową. Jedynie w Limie coś poszło nie tak i Hasey został wybuczany i obrzucony drobniakami. Po powrocie na europejską część trasy Adamsa zastąpił Richard Vernon. Menadżer The Mission zadzwonił do niego z pytaniem: czy potrafisz nauczyć się 40 piosenek w tydzień? Do pierwotnego składu z Adamsem i Hinklerem powrócili dopiero w 2013 roku przy okazji płyty The Brightest Light. Spread the wings. w 2006 roku z okazji 15. edycji festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku zorganizowano wielkie otwarcie festiwalu Volkspalast. Jako gospodarz wydarzenia wystąpiła grupa Pink Turns Blue, a gośćmi specjalnymi byli m.in. członkowie zespołów In The Nursery, Girls Under Glass, Das Ich, Daniel Akayen, Clan of Zymox i The Mission. Całość odbyła się w konwencji balu maskowego. W 2016 roku 30-lecie The Mission i 10-lecie Trzeciej Strony Księżyca w warszawskiej progresji. 7 i 8 kwietnia The Mission wystąpią tam ponownie. A przed nimi baśnia. Na zakończenie spotkania z ich muzyką tej nocy nagranie Forevermore. Forevermore. Wiara to ciężkie brzemię. To jak kochać kogoś ukrytego w ciemności, kto nigdy się nie ukaże, choćbyś nie wiem jak wołał. Wygląda na to, że początek marca to czas smutnych i przygnębiających rozstań. Dwa dni temu swoją ostatnią partię szachów ze śmiercią zakończył Max von Sydow, a 10 lat wcześniej swoją partię szachów zakończył Peter Steele. Seems 3 years, or maybe 4. Someone drops dead on my door. You love someone, you will be grief. The kiss of death, lips of a thief. ich. Widzę ich, o tam, na tle burzowej chmury. Są wszyscy. A śmierć, sroga pani, zaprasza ich do tańca. Mówi im, by się ujęli za ręce i rzędem poszli w tany. Sama kroczy na czele. W rękach trzyma kosę i klepsydrę. Na końcu podryguje skat z lirą. Idą korowodem od wschodu ku ciemności, a deszcz obmywa ich twarze. Oczyszcza ich lica z zakrzepłych w sól łez. Z czarnymi Nie uważasz, że w tym kolorze mi do twarzy zakończyli swoją rozgrywkę ze śmiercią? Jeden 10 lat temu, drugi kilka dni, dokładnie w niedzielę 8, w wieku 90 lat pożegnaliśmy Maxa von Sydowa. Trzecia strona Księżyca to była audycja, którą zrealizowali Ewa Wichrowska i Rafał Baryła, przygotowali i poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Słyszymy się 8 kwietnia. Dobranoc. Rest your head and go to sleep. And go to sleep. I'll throw out the table you. But if something is wrong, away to be adored.